У эфіры «Свабода» ў Менску, 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сане адбыліся новыя сутыкненні прыхільнікаў праціўнікаў шматгадовага прэзідэнта краіны Алі Абдалы Салеха. Апазіцыянеры, што сабраліся ля будынку універсітэту, былі атакаваныя прыхільнікамі ўладаў. Нападнікі былі ўзброеныя нажамі і кіямі. Як паведамляецца, паліцыя беспаспяхова спрабавала развесці суперныя бакі. Ёсць параненыя і затрыманыя. У горадзе Адэн на поўдні Йемену сілы бяспекі адкрылі агонь па апазіцыйнай дэманстрацыі. Адзін чалавек загінуў. Сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй адбыліся ў другім па велічыні лібійскім горадзе Бенгазі. Сведкі і мясцовыя СМІ паведамляюць, што пратэстоўцы абураліся арыштам праваабаронцы і што сутыкненні адбываліся не толькі з паліцыянтамі, але і з прыхільнікамі ўраду. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі і ў развязу Кэтрын Эштон заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцыяў павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна і ўлады павінны слухаць іх патрабаванні. Сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі ўладаў адбыліся таксама ў Іране. Масавая бойка разгарэлася ў часе пахавання забітага два дні таму на дэманстрацыі студэнта. У сталіцы Бахрэйну Манамі паліцыя жорстка разагнала дэманстрантаў, якія чацвёрты дзень патрабуюць пашырэння правоў мусульман-шыітаў у краіне. Пацярпелі каля 50 чалавек. Перад разгонам на галоўнай плошчы гораду начавалі тысячы чалавек. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі ўраду і маюць намер дзейнічаць паводле егіпецкага сцэнару. Раней у сутыкненнях з паліцыяй загінулі два дэманстранты. Каралеўская сям'я Бахрэйну належыць да мусульман-сунітаў, але бальшыня насельніцтва краіны мусульмане-шыіты. Працягваем навіны. У паўночнай Карэі прайшлі цырымоніі з нагоды дня нараджэння лідара краіны Кім Чен Ыра. Афіцыйнае дзяржаўнае агенцтва КНДР паведамляе аб тэатралізаваных фэстах, выставах і іншых мерапрыемствах, прысвечаных кіраўніку дзяржавы. Тым часам група паўднёвакарэйскіх парламентароў запусціла праз мяжу з паўночнай Карэі 23 паветраных балёнікі са 100 тысячамі ўлётак з рэзкай крытыкай Кім Чен Ыра і яго камуністычнага рэжыму. Вугоршчына пагадзілася змяніць свой новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў крытыку з боку еўразвязу. Аб гэтым паведаміла намесніца старшыні еўракамісіі Нелі Кроэс. Паводле яе словаў, змены будуць датычыцца кантролю за мэдыямі, правілаў іх рэгістрацыі і гарантыяў свабоды слова ў краіне. Прадстаўнік вугорскага ўраду паведаміў, што папраўкі ў закон будуць пададзеныя ў парламент краіны на працягу двух тыдняў. Суд у Азербайджане пастанавіў, што моладзевы актывіст апазіцыі, які ў Фейсбук заклікаў да паўстання паводле егіпецкай мадэлі, павінен заставацца за кратамі ў чаканні наступнага суду. 20-гадовага актывіста Джабара Савалана з гораду Сумгаіт арыштавалі на пачатку лютага па падазрэнні ў захоўванні наркотыкаў, пасля таго, як ён у сацыяльнай сетцы змясціў заклік да акцыю пратэсту ў дзень гневу паводле сцэнару пратэстаў на Блізкім Усходзе. У Вільні на 81-м годзе жыцця пайшоў з жыцця паэт Юстінас Марцянкявічус, якога ў Літве называюць адным з духоўных лідараў нацыі. Паэт, перакладчык, драматург і сябра Літоўскай акадэміі навук, публіцыст Юстінас Марцянкявічус быў адным са стваральнікаў руху за аднаўленне незалежнасці Літвы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.